Binecuvântarea Domnului peste voi toți, consodar și cu iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, de Sfinților, Slăviților și întru toată lăudaților apostoli. Cu ale Sfântului Glicherii Mărturisitor, Ioan Iacobo de Vită, Ioan Maximovici, ale Sfântului Arhidiacon Ștefan și acelor împreună cu dânșa cărora pomenirul să vârșim. Ale celui întru Sfinț, Părintului nostru, Ioan Grădar, Patriarul Constantinopol, ale Sfință Dreptă, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. A doua zi de postul adormirii Maicii Domnului și această frumoasă pildă, iubiți credincioși, aș vrea să le trăim duhovnicește câteva clipe din care să ne mai îmbogățim sufletește în acest deșert duhovnicesc care bântuie lumea la timpul acesta. Pilda de astăzi cred că ne găsește pe fiecare din noi în adâncul ființei noastre. Omul în orgoliile sale îi se pare că întotdeauna are dreptate și niciodată nu greșește. Cel mai greu lucru pe care îl poate, de care se împiedică omul în viață, este să-și recunoască greșeala în fața semenilor săi. Dărâm și munții, de multe ori zidești și aproape imposibilul, dar ca să-ți demolezi acest edificiu care tu ți l-ai construit în mintea ta, că ești un drept, ești un impecabil, ești un infailibil al Vaticanului, groaznic de greu se demolează. În foarte scurte cuvinte, evanghelistul de astăzi, prin insuflarea Duhului Sfânt, toarnă acea sodă caustică care diluiază într-o clipă acest monument atât de prețios doar pentru tine și destul de disgrațios pentru cei din jurul tău. Întotdeauna Dumnezeu a căutat să facă ceea ce omul a distrus. El fiind absolutul curăției, El fiind tot ce este frumos, fiind ziditorul și voitorul binelui, a căutat întotdeauna din om să scoată acest munte, să scoată ceva de care să se sperie tot iadul și toată lumea înconjurătoare. Și acest chip de om, care cu greu se poate lăsa îndoit sau topit, sau demolat, nu este decât creștinul adevărat. Creștinul nu zidit din vorbe, ci zidit din fapte. Așa cum prorocul David a descris-o atât de poetic pe împărăteasa cerului și a pământului. Strălucirea ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită din lăuntrul ei. Noi oamenii atât de găunoși suntem, împodobim carcasa și tot cei care te văd, numai carcasa o văd din tine, care se demolează când se învechește ca o tencuială, rămânând scheletul gol, disgrațios. Prin firul cuvântului, evanghelistului, intrăm în interiorul nostru. să ne închipuim o slugă oarecare care este chemată de Domnul său, ca să plătească datoria, cum spune cel ce a narat această pildă, de 10.000 de talanți. Văzându-se în așa neputință și în partea cealaltă stându-i sabia judecății deasupra capului, a aplicat smerenia, plecându-și genunchii, cu ochii în pământ și plin de lacrimi, mai îngăduie-mă, stăpâne, mai păsuiește-mă, că nu pot să-ți dau datoria, el știind ce îl așteaptă. Că nu a uitat evanghelistul să spună că urma să fie dus în temniță el, femeia lui și copiii lui. Domnul său fiind blând, văzându-l în genunchi smerit, văzându-i neputința, l-a iertat. Nu să-l mai păsuiască, i-a șters toată datoria de 10.000 de talanți. Iese din ușa Domnului său, proaspăt iertat, radind de bucurie. Și în calea vieții sale găsește un alt datornic care era cu 100 de dinari dator. Se izbește în el sugrumându-l și acela repetându-i parcă cuvintele care el le-a spus în fața stăpânului: te rog, nu mă duce în închisoare, ci păsuiește-mă că-ți voi plăti ție 100 de dinari. Acesta nu le iartă și-o trimită în închisoare. Omul în falsitatea lui credea că nimeni nu-l vede, când proaspăt iertat se umple de sânge. Și atunci, apărât fiind de cei care l-au văzut ce a făcut, la Domnul care l-a iertat, imediat l-a luat și l-a trimis în închisoare. Pilda de astăzi concluzionează așa: Tatăl meu va plăti fiecăruia în ceasul judecății după faptele lui. Iubiți credincioși, părăsind pentru câteva clipe această frumoasă pildă, voi merge în altele ca apoi să le întregim și să ne găsim pe noi înșine, făcându-ne un discernământ de căință, dacă mai avem cu ce, în mințile noastre secătuite la vremea aceasta de Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc că, vizitând odată o mănăstire în Sfântul Munte, călugării de acolo mi-au arătat o mână uscată și ne-a povestit întâmplarea care cu sute de ani s-a întâmplat în acea mănăstire. Un oarecare nevoitor, viețuitor al mănăstirii, care postea cu blagoslovenie, bineînțeles, și mânca când credea el de cuvință, l-a lăsat Dumnezeu în această nevoință până în ziua când a fost ispitit. Și după dreptate, că odată venind de la lucru mâinilor lui, unde era trimis cu blagoslovenie să-și umple ziua aceea, și fiind flămând, bucătarul nu i-a oprit mâncare, iar el s-a umplut de mânie și s-a dus în fața Maicii Domnului a icoanei și a lovit-o. El s-a căit după aceea pentru această faptă de impietate asupra împărătesei. Și toată mănăstirea s-a rugat ca să-l ierte și a fost iertat, trimițându-i semn Maica Domnului că l-a iertat, dar mâna nu i-a iertat-o. Și mâna a rămas până în zilele noastre și cu siguranță până în ceasul judecății uscată. Probabil că va fi un om care va locui în împărăția lui Dumnezeu fără mână. Mădularul acesta cu care a lovit-o pe Maica Domnului nu a mai fost iertat. ca drept dovadă că a rămas uscat și chiar acei viețuitori ai mănăstirii o ascundeau, nu au pus-o într-o rablă, că oamenii o sărutau ca pe Sfinte Moaște, dar el era ca un blestem. Să călătorim într-o altă pildă. Un oarecare de tâlhar, simțindu-se în putere, făcea toate nelegiuirile, până în ziua când Dumnezeu i-a frânt aripile vieții lui murdare și căindu-se, s-a mărturisit, a pus un început bun și a mers chiar într-o mănăstire viețuind acolo cu confrații lui. Toate acestea erau foarte bune și frumoase pentru el și chiar o pildă de învățătură și de întoarcere pentru mulți care călătoresc pe cărări străine lui Dumnezeu. Dar ce avea să spună acest om când duhovnicul i-a dat voie să se împărtășească? Și el a făcut-o de multe ori, nu a mai putut rezista și i-a spus duhovnicului: Părinte, întotdeauna când mă împărtășesc, eu văd un copil pe care eu l-am omorât în viața mea și nu-mi dă pace. Părintele l-a dezlegat, l-a povățuit și multe cuvinte pentru liniștea lui i-a spus, dar totuși pacea nu a venit în sufletul lui. Mustrările de conștiință care erau îmbogățite de fiecare dată cu acel copilaș nevinovat căruia i-a luat viața, nu i-a mai putut da pace. Și atunci a cugetat în mintea lui: Avo, dă-mi voie să mă duc să plătesc pentru acest copil de care eu sunt vinovat. Și s-a dus undeva într-un loc unde încă se tăiau creștinii de către egemoni pentru mărturisirea credinței. Și aceasta făcându-o, s-a dus și a mărturisit pe Dumnezeu în fața celor idolatri, iar el a primit sfârșit mucenicesc. Iubiți credincioși, multe alte pilde fiind în viețile sfinților și chiar îmbogățite cu unele scene din viața noastră, pot să ne aducă la realitatea și trupească și sufletească, numai dacă noi vrem. Noi când cerem de la Dumnezeu câte ceva, păguviți fiind ori de pacea sufletească, ori de sănătate, care cândva, având-o, am pierdut-o pentru neglijența noastră, pentru păcatele noastre, alergăm către semenii noștri și deșerți întorcându-ne de la ei, ne ducem către cer, umiliți ca acest dator. 10.000 de dolari, de dinari, nu era altceva decât mulțimea păcatelor care l-au înfundat pe acest om, care l-au distrus de la Dumnezeu și l-a coborât de tot în pământ. Deci iată că omul este pasibil întotdeauna de pedeapsă prin păcatele lui. Când spune că vei merge în temniță tu și femeia ta și copiii tăi, să nu înțelegem că mergea o familie în etimologicul cuvântului. Femeia lui era trupul, el era sufletul, iar copiii erau faptele. Și când Dumnezeu, cercetând pământul prin îngerii săi, nu mai vede în tine poamă, fruct pentru care tu ai fost zidit să dai ziditorului tău, atunci te trimite în temniță. Temnița trupului, adică femeia sufletului tău, secundul sufletului, această carcasa sufletului, care o spune, o cataloghează ca fiind soția, jumătatea celui întreg, este dat în temniță, adică deposedat de sănătate, de pace. Și mulți dintre dumneavoastră ați văzut cât spucium este în ființa ta, când Dumnezeu își trage darurile din tine. Înțelepțându-ne prorocul David și toată Scriptura prin înțelepciunea lor, ne-au spus: înțelegeți cei ce judecați pământul, ca nu cumva venind Domnul să piardă pământul de tot. Înțelegeți împăraților, înțelege bogatul, înțelege săracul. Nimeni nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu, indiferent ce cale a avut în viață, sub soare, în pașii vieții lui. Într-un fel va fi judecat împăratul, în alt fel va fi judecat judecătorul pământului, în alt fel bogatul, în alt fel săracul, în alt fel femeia, în alt fel bărbatul și copiii. Judecățile lui Dumnezeu sunt pe dreptate, fiindcă judecata omului este o cârpă lepădată, cum a spus prorocul David. Și a povestit ce este cârpa lepădată, rușine meste și a spune: dar ce isteți la minte, care știți să-i scotiți, vă dați seama, înainte, când nu erau lucrurile din ziua de astăzi, cum se foloseau cârpele și s-aruncau. Dragi credincioși, ar trebui această pildă de astăzi să ne aducă pe fiecare din noi în scaunul frumos de chip și asemănarea lui Dumnezeu, pentru care ne-a și zidit ziditorul nostru. Nu este om care să fie viu, cum spune prorocul David, și să nu guste moarte. Și nu este om care să trăiască pe pământ să nu păcătuiască. Dar vedeți în Evanghelia de astăzi cât de frumos arată Dumnezeu ce înseamnă iertarea. Nu există iertare fără umilință. Că întotdeauna a fi iertat de cineva înseamnă că cel ce iartă este mai mare decât tine în momentul acela. Tu ai pierdut ceva față de acela. Că nu poate ierta unul mai mic pe cel mai mare. Pentru cazul acela. Deci în momentul când tu te duci să te ierte cineva, nu te duci plin de orgolii, nu te duci cu aroganță în fața acelea, ci măcar îți pleci ochii către pământ. Așa să înțelegem omul față de Dumnezeu. Nu este clipă în care omul să nu greșească. Și de multe ori se întâmplă duhovnicilor niște lucruri de-al dreptul caragioase. Vine un arecare: părinte, n-am păcate. Atunci la ce mi-ai venit să te mărturisești dacă tu păcate nu ai? Și imediat își declină viața lui: n-am omorât, n-am curvit, n-am furat și gata, sunt drept. Că un nos om pot să fii. Ești doar o carcasă și aceea murdară după cum te arăți în fața duhovnicului. Iubiți credincioși, când spune apostolul Pavel: dar pe unul ca acesta dați-l satanii spre muncirea trupului, iar sufletul să se mântuiască în ziua judecății lui Iisus Hristos. Se referă la neputințele care le lasă Dumnezeu pe umerii noștri, iar mintea, făcându-și un discernământ ce a făcut în viață, dacă este luminată de poruncile lui Dumnezeu, primește cu demnitate acea greutate așezată de Dumnezeu pentru iertarea lui. Ca această temniță în care tu ești trimis cu mădular al trupului tău, sau poate cu toată ființa ta, nu este decât spre iertarea ta, ca sufletul să sfâcnească ca o pasăre din cursa în care este închis și să meargă spre cerul. Dragi credincioși, Dacă nimeni vreodată nu a scăpat de judecata, chiar pământească, primind umilința morții și a descompunerii în pământ, cu atât mai mult să înțelegem că nu va putea scăpa de judecata ziditorului cerului și a pământului. Spune Evanghelistul Matei că din gura ta, din cuvintele tale, te vei îndrepta și din cuvintele tale te vei osândi. Nu există faptă făcută de om pe pământ care să nu fie văzută, auzită și notată de Îngerul lui Dumnezeu care este păzitorul vieții noastre. Dar noi în micimea noastră atât așteptăm. Dumnezeu îmi este dator să-mi facă mie hatârul în fiecare zi și clipă. Îngerul trebuie să mă păzească. Cât de pervers este omul. La tot ce ți este poftitor pentru tu, Dumnezeu trebuie să vină și să-ți slujească ție ca o slugă. Dar când este vorba să dai datoria ta care, ca ziditor, ca un chip și asemănarea lui Dumnezeu fiind, să-i dai obolul de jertfă lui Dumnezeu, atunci imediat te eschivezi, Doamne, știi? Eu nu pot, sunt neputincios și nu pot să postez. Părinte, trebuie să mă împărtășești că sunt bolnav și mor. N-am putut că sunt tânăr, mă voi pocăi, mă voi mântui la bătrânețe. Și cu fel de fel de scuze, omul fuge din fața judecății lui Dumnezeu. Îmi amintesc de mama împăratului Nero. O femeie foarte ambițioasă, plină de orgolii, a făcut o dâră de crime, o dâră de viață murdară până și-a văzut fiul urcat pe cel mai înalt tron al celui mai slăvit ținut din lume, împărăția Romei. Credea că va cuceri pământul. Moartea a venit din mâna fiului ei. Că atunci când Nero, săturându-se de orgoliile ei, a trimis câțiva soldați să o ucidă, ea atât a mai putut să spună: loviți această burtă cu bâtele care l-a crescut pe Nero. Și așa și-a dat sufletul. Iată cum și-a ocloșit și cum a murit pentru a-și vedea o draslă suspusă, iar o draslă e răspătit în ce fel. De multe ori și dumneavoastră pierdeți scârma copiilor dumneavoastră, a celor iubiți de dumneavoastră. Pierdeți nopți, vă pierdeți sănătatea, faceți multe concesii în viață să vă vedeți o draslă cât mai mult suspuse. Dar uitați un lucru. Uitați să-i dați picătura credinței, frica de Dumnezeu. Ți-l vezi câștigând fel de fel de concursuri, trupești sau de înțelepciune și te încântă că-i fiul meu sau fiica mea. Dar nedându-i frica de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii, deja ți-ai ucis copilul. Ți l-ai omorât înainte de a se naște. Și acest lucru îl vedeți cu proprii dumneavoastră ochi, cum vă seamănă în suflet spuciul, tulburare și necaz. Dragi credincioși, fiindcă nu călătorim doi oameni pe aceeași cărare a vieții, este imposibil. Fiecare om are identitatea lui, inconfundabilă cu cei ce au trăit până la noi și cu cei ce sunt cu noi și cu cei ce vor fi după noi. Acestea știindu-le, să știți că singuri vom merge la judecată și vom da seama de datoria care o datorăm stăpânului nostru. Instinctiv de multe ori omul zice un tatăl nostru. Nu mai spun că este de datoria Lui să se închine în fiecare zi. Și vedeți cum Mântuitorul ne-a spus rugăciunea domnească. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri. Când te duci la un domn și ceri ceva, stăpâne, dă! El îți cere cupa, cât vrei să-ți dau, arată. Și dacă este mare, îți dă mult, dacă este mică, îți dă puțin. Această cupă cu care noi ne ducem la Dumnezeu și să cerem, acel dar de neprețuit de care avem nevoie, și eu socot că cel mai mare dar este pacea sufletului. Nu este altceva de cum i-a iertat pe cei din jurul tău. Că atunci când te duci la Tatăl Ceresc și ceri, este suficient să te pună să zici Tatăl nostru, umila și domnească rugăciune, scurta rugăciune domnească, spune-o tu, fiul meu, spune-o tu, moștenitorul împărăției mele, spune-o tu, chipșa adunarea a mea. Și cum să te iert, precum și eu iert greșiților mei? Și greșiților tăi cum ierți? Că după ce ai ieșit de la Domnul tău îmbunat, ai ieșit plin de daruri, că ți-a alungat boala, ți-a alungat tristețea, ți-a favorizat câte ceva în viață, tu te duci și iei gâtul aproape lui tău. Iată cât de murdar este omul. Iubiți credincioși, eu zic ca fiecare să ne facem un discernământ al vieții noastre, fiecare să ne uităm înăuntrul nostru și ca într-un Titanic care dă să se scufunde, să dăm din coate și să nu ne lăsăm pradă pântecelui mării. Faceți-vă, dragi credincioși, cărările cât mai drepte și luminate de poruncile lui Dumnezeu și nu de poruncile sectanților, nu de poruncile celor care vă dau un plid de mâncare sau un cârnat înaintea alegerilor sau cine știe ce favoruri, doar ca să ziceți ca ei. Nu vă faceți robi oamenilor, cum spune Apostolul Pavel. Faceți-vă robii lui Dumnezeu. Iar când spune Dumnezeu, fă-te rob lui, nu înseamnă că ești un rob așa cum știm noi ce înseamnă un rob pe pământ. Că robul, omul tot cade sub o robie și decât să te faci robul unei patimi, robul unei căderi abisale din care nu mai poți să scapi, vino și slujește lui Dumnezeu în frumoasele lui porunci. Luptă-te cu animalul din tine pentru poruncile lui Dumnezeu și atunci cu adevărat te vei face prietenul lui și nu dușmanul lui. Bogatul, când va trece prin ceasul judecății, trebuie să dea seama de cum și-a chivernisit bogăția, că nu este a lui, el și-o atribuie lui, puterilor lui, și uită de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când își trage Dumnezeu binecuvântarea din el, rămâne un nimeni, un nimic, rămâne o cârpă, un marginalizat al societății în fața celor care cândva îl flatau, îl iubeau, îl descântau cu cuvinte frumoase. Săracul, diametral opus, va trece prin ceasul judecății și va fi întrebat cum ai suportat sărăcia, flamându-l pe Dumnezeu că nu ți-a dat și ție, sau Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Toți ne îmbogățim, toți sărăcim, toți ne-am născut sănătoși, toți ne îmbolnăvim. toți am fost vii și toți vom muri. Întrebarea este, cum pierzi, cum le câștigi și cum chivernisești aceste daruri? De multe ori în mintea mea mă gândeam, de ce la viacul acesta Dumnezeu a coborât atâtea boli, în special pe femei, și bineînțeles și bărbații nu sunt absolviți de durerile acestea. Temnița în care ți intră mădularele tale, omule, este pe dreptate, fiindcă acele părți ale corpului ai tărit în păcatul lumii. Adu-ți aminte de dâra de murdărie care ai lăsat-o în tinerețea ta. Și dacă Dumnezeu ți-a izbit în temniță pentru datoriile tale, mădularele trupului tău, mai cinstit vei fi și de preț în fața lui Dumnezeu. Sărut mâna, Doamne, sunt vinovat și nu arunca cu barda în Dumnezeu că te-am bolnăvit. Mai lesne este să câștigi sănătatea și imediat îți va veni. Dragi credincioși, știu că este greu, mai ales în timpurile acestea care sunt din ce în ce mai descreștinate și lipsite de Dumnezeu. Știu tinerilor cât de greu vă este și fete și băieți să rezistați într-o curăție, nu zic impecabilă, dar cât de cât acceptată, măcar într-o notă de trecere a clasei. Sunt foarte grele focurile din ziua de astăzi, mai ales cele trupești. Rogu-vă, nu vă prindeți în lanțurile amoroase, tinerilor. Este un năvod din care nu mai ieși. Cântărește bine cui îți dai sentimentele și cui te arunci, că odată făcând decizia, nu mai ești un om întreg. O spun aceasta datorită faptelor cu care mă confund zi de zi și câte lacrimi stoarce din ochii celor păgubiți, din ochii părinților și a celor care iubesc, pe cei ce cad în aceste temnițe. Bătrânilor, păziți-vă gura, că dacă sunteți părăsiți de puterile trupului, să nu credeți că sunteți absolviți de prilejul de a face păcat. Crevetirea și limbuția te poate afunda mai rău decât pe o curvă păcatul ei. Căutați să îmbătrâniți frumos, căutați să vă zidiți și să vă așterneți patul pentru odihna în ceasul când te vei înfățișa în fața ziditorului tău. Și toate acestea se pot rezolva foarte ușor de a-ți păzi sufletul, cum spune prorocul David, ca lumina ochiului. În pașii vieții dumneavoastră, uitați-vă la un animal sălbatic, să zicem, o pasăre. Când ciugulește de jos din pământ, vedeți că ia o fărâmă și se uită imediat de jur împrejur și apoi iar mai ia. Și dacă vine primejdie, fuge, lasă și fuge. Uită-te la un animal domestic, nu-i pasă de stăpân și nici de primejdie. De ce fac această comparație? Mă folosesc de această metaforă, mai bine zis. În zilele noastre, cei care sapă la biserică, la temelie, biserica omului, caută să scoată pe om din libertatea lui atât de frumoasă și să-l întemnițeze în casa stăpânului, o casă de domestic. Animalul domestic nu știe niciodată când stăpânul ia gâtul. Cel din junglă are fericirea lui Și nu în zadar a spus apostolul Pavel, nu vă faceți robi oamenilor. Lațurile robiei sunt mai multe ca oricând acum. Nu vă băgați capul în lațurile patimilor de astăzi, că odată mușcând din ele nu mai ieși. Te frământă, te dospește, te neodihnește zi și noapte și te slăbește și usucă toată viața din tine și perna ta este ca bolovan sub urechile tale. Iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți pacea sufletului și faceți-vă din tot ce vă înconjoară și în cer și pe pământ cel mai bun prieten, Dumnezeu, Iisus Hristos, care a murit pentru noi, iar noi dăm slavă și cinste în veci. Amin. Amin.